Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze szokásunk szerint 3-tól 5-ig, így a hétvégén ezúttal Farkas Attila Márton kollégámmal köszöntöm a kedves hallgatókat, Puzsér Róbert vagyok, 98.6-os frekvencián a Rádió Cafén, szóljatok hozzánk a 0629986986-os SMS számon. Mindazokhoz a filmekhez, amelyekről a mai adásban beszélni fogunk, ezek pedig vagy nyugati filmek lesznek, az úgynevezett western műfajából. A western az egy nagyon hagyományos műfaj, és bizony már bevégezte, úgy mint általában a hősök a film végére. Hogy minek köszönhető mindig az, hogy... van azért remény. Igen, de az a jövő kérdés, hogy érdemes... lesz olyan film, ami most készült, és fölcsillan, hogy van western film. Ez anti-western, ez igaz, de igen. Nem menjünk elébe. A westernnek a lényegét kell megtagadni ahhoz, hogy jó western film legyen. Hogy újra western filmet lehessen forgatni. Sajnos néha még megpróbálkoznak ezzel a Gyorsabb a halálnál című Sharon Stone film, ami a filmnek a végén úgy lövik át a Gene Hackman-t, hogy keresztül látsz a golyónak a helyén. És így de a Gene Hackman is úgy le egy néger lövészt, hogy a fején látod a lukat. Szóval a lukat és a lukon keresztül átlátva látod az óratornyot. Meg Russell Crowe. Igen, de hogy a Gene Hackman miért vállal ilyen pocsék szerepet? Egy pocsék filmben egy pocsék szerepet. Isten tudja, talán a pénzért, másra nem tudok gondolni. Szélsőségesen eltúlzott sztori, valószerűtlen az egész, rossz ízű feminista, felhangokkal, hihetetlen rossz. De mi most klasszikus westernekről beszélünk, és azon belül is a négy legkiválóbbat próbáltuk összeválogatni. Igen, a klasszikus nem. Igen és nem. Nem a klasszikus westernekről beszélünk, mert a klasszikus westernek az nézhetetlenül rossz. Azok ocsmány, szemét, kurzusfilmek a 30-as és a 40-es évekből, de még akár az 50-es évekből. John Wayne-t említhetjük meg, és Ronald Reagan-t, aki később amerikai elnökként ugyanazt a műfajt művelte. Igen, gyakorlatilag. Mit jelent az, hogy kurzusfilmek? Ugye a kurzusfilm az mindig egy politikai, ideológiai tartalmat akar tűzzel, vassal, de leginkább bikacsökkel keresztül rugdalni a nézőn. Micsoda képzavar volt? Igen. Most a bikacsök rugdal, igen. Vagy a bikacsökös ember rugdal? Igen, igen, és főleg a tűz meg a vas hogy kerül a képbe. Szóval a lényeg, hogy a jók, azok általában a cowboyok, a tehénpásztorok, akik meghódították a nagy, széles prérit. Igen, mert a sztyeppe az a Szovjet-Kelet-Ázsiában van, a pampa az pedig Dél-Amerikában. Igen. Szóval a nagy, széles prérit. És ők azok, akik elhozták a kereszténységet a vadaknak. Ők azok, akik elhozták a kultúrát, a civilizációt. A kultúrát, igen, igen. Ahogyan az ember él, ugye. Nem pedig mindenféle ilyen indián törzsekbe verődve, mint az állatok, ugye. De hát ezek a rohadék indiánok, ezek csak nem akarják megtanulni az emberhez méltó életet, és mindenféle kegyetlen és veszedelmes módon támadnak rá a mi tehénpásztorainkra, de aztán előlép John Wayne, még rosszabb esetben Ronald Reagan, és rendet csap köztük, aminek az a vége, hogy a büdös rohadék indiánok megtanulják, hogy hogyan kell élni normálisan, marhahúst kell enni, templomba kell járni, vagy pedig meg kell dögleni, leginkább a legutóbbira kerül sor. Na most ehhez képest... Nagy rikoltozások közepette leesnek a lovukról. Igen, igen. Ja, hát oda kerülnek, ahol a helyük van. Most egyébként most volt a Rio Bravo. Bravo? Ez a címe? Ha jól emlékszem. Igen. Ez egy klasszikus western, John Wayne western. Ha valaki akar ritka pocsék filmet nézni, és a western műfajnak az egyik klasszikus darabját, akkor ezt ajánlom, most ment az MGM-en, én ott belenéztem. Hát még mindig rossz. Igen. Többször belenéztem életem során, de még mindig rossz. Na most a John Wayne filmeknek aztán megszületett az antitézise, ezek pedig a Gojko Mitics filmek, szintén köpedelmes, ocsmány, undorító propagandafilmek, ugyanúgy kurzusfilmek. Indián filmek. Tök ugyanaz, tehát gyakorlatilag tök ugyanaz. Az ellentéte. Igen, igen. Ugyanúgy kurzusfilmek, ahol az indiánok a jóságos, ők a szocialisták. Abszolút. A szocialista indiánok, akik a közösségben élnek, a közösségi tulajdon, mindent közösségi tulajdonban akarnak tudni, és ehhez képest megjönnek a a földfoglalók, akik fölparcellázák az ősi földet. Egyszerre és... csúnyák és gonoszok egyébként. Igen, a fehérek, ők az imperialisták. Igen, a mocskos imperialisták nekem, szemben nekem, velük. John Wayne versus Gojko Mitics ennek az egész mítosz rendszere, a pólus és az antipólus, ezek mind, hogy de én nosztalgikus vagyok a Gojko Mitics filmekkel szemben. Tehát, hogyha most de ideológiai látom... okomból, mert azok téged megszólítottak, mert balos vagy. Hát ez ilyen egyszerű. Meg a gyerekkorom, hát igen. Azt játszottuk. Hát Oszkeola, meg Ulzana. Egyébként egy élményemet hagyd meséljem el. Ugye van egy Gojko Mitics féle Ulzana, és aztán az amerikaiak is csináltak egy Ulzana portyázása című filmet, és nagyon csodálkoztam későbbiekben, te jó Isten, ez nem az az Ulzana sztori. Hát itt megerőszakolják a nőket, meg megskampolják a farmert, és röhögnek rajta, és bedugják a levágott rókafarkat a szájába, hullának, meg ilyen dolgok. És tulajdonképpen én a Gojko Miticsnél nem ezt az Ulzanát láttam, hanem egy szabadság. A John Wayne és a Gojko Mitics filmek, azok olyan mélységes, mélyen a hidegháborúnak a közegében készültek, hogy semmi másról nem szól, mint hogy azt a dilemmát, hogy akkor most a Szovjetunió és a szocializmus, vagy pedig az Egyesült Államok és a kapitalizmus lesz a földbolygónak a vezető ideológiai és gazdasági gyakorlata. Ezt visszavetítették az időben a cowboy versus indián dilemmára, és arra próbálták meg alkalmazni. Most ezekkel a filmekkel mi nem foglalkozunk a mai adásban, mert úgy gondoljuk, hogy ezek hitványak és alávalók, és nem fontos dilemma ez. De egyszer egyébként egy indiános film, tehát az indiános filmeket eleve kivettük a western blogból, tehát a klasszikus westernbe vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon-nagyon mellékes ilyen, hogy is mondjam, még csak motívum se, tehát ilyen nagyon mellékes háttérként vannak jelen indiánok esetleg. Én azt gondolom, hogy nem ez az érdekes része, nem ezért érdekes a western mítosza, mert hogy 20. századi politikai tartalmakat lehessen beleerőszakolni és visszavetíteni történelmileg. Nem elsőrendűen azért, mert a western az egyrészt az USA eredet mítosza. Tehát olyan nekik, mint nekünk a csodaszarvas, annak meg az ős magyarok kora. Iper Pál még a 80-as években tisztán emlékszem, amikor kín volt Amerikába, azt nyilatkozta, hogy a Western az ő nagy októberi szocialista forradalmuk az amerikaiaknak. Tisztán emlékszem erre. Ha még valakinek mond ez a név valamit, hogy Iper Pál természetesen. Fiatal hallgatóság. A Western az egy olyan történelmi korról idéz fel, pillanatokat, meg helyzeteket, meg szituációkat, ami egy történelem előtti kor. Tehát olyan kicsit, mint hogyha a Mad Max-et néznénk. Tehát, hogy a Mad Max-ben mi a különleges? Az, hogy modernek a fegyverek, viszont a szituációk azok meg őskoriak. És valami nagyon hasonló dolog történik meg a Westernnek a közegében is. Tehát itt egy olyan világban élünk, ahol nincs közmorál. Alig van államhatalom. Gyakorlatilag nincs múlt. Nincsen hagyomány. Ember-embernek farkasa. Tehát ott tényleg az ősközösségi világ elevenedik fel újra nagyon-nagyon modern fegyverekkel. Tehát nagyon könnyű megölni a másik embert, sokkal könnyebb, mint az őskorban, de gyakorlatilag ugyanúgy nem akadályoz jóformán semmi ebben, ahogyan az őskorban. Nagyon kevés szabály van, és azokat a szabályokat is meg lehet sérteni büntetlenül. Mint hogy olyan sok mindent tudnánk az őskorról. Szerintem az őskori embert rengeteg mágikus, kultikus és egyéb szabály kötötte. Sokkal több, mint egy vadnyugatit. Már bocs, hogy így kontraparírozom. Meg lehet, hogy igazad van ebben az ügyben. Az USA fegyverviselés... Inkább a liberalizmusról és a kapitalizmusról beszéljünk, mert az közelebb áll. Egyébként ez a te zseniális ötleted, nem az enyém, csak próbálom fölvezetni. Uh-huh. Ugye erről beszéltünk, hogy mi a neoliberalizmus lényege, újra westernesíteni az egész világot. Nem véletlen ugye, hogy Amerikából ered, vagy legalábbis ott volt ennek a legnagyobb divatja egész Obamáig, és hát végül is ez a világ visszavesternesítése. Hát gyakorlatilag az öngondoskodás, amit hallunk általában. A felnőtt ember, aki saját magáról gondoskodik. Igen, hát egy olyan világról beszélünk. Tud veszíteni, kockáztat. Na ez a legjobb, ez kockáztat. Hát igen. Mint hogyha csak egy pisztoly nem pátyolgatja őt az állambácsi, nincs állam. Gyakorlatilag hát nincsen állam, nem véd meg senki. Hogyha az Amerikai Egyesült Államok fegyverviselésének a hagyományaira vagyunk kíváncsiak, kíváncsiak, hogy miért olyan természetes, hogy ott mindenkinek van fegyvere. Hát ezek a hagyományai ennek, amikor még nem volt erős államhatalom, és nem védett meg téged senki, akkor bizony neked kellett felfegyverezni magadat, és te neked kellett megvédeni magadat. Na most, hogyha körülnézünk most, hogy hol tart a közmorál ebben az országban, akár csak a hogy is fogalmazzak, az etnikai alapú bűncselekményeknek a tömkelegére. Hű, ez politikailag korrekt volt. Na most aztán nagyon finoman megfogalmaztam. Országszerte gyakorlatilag ugyanez a dilemma vetődik fel, hogy itt már téged a rendőrség nem véd meg, itt már neked kell felfegyverezned magad, az a tiéd, amit meg tudsz védeni, az a tiéd, amit el tudsz venni a másiktól, még rosszabb hát esetben. Itt van a veszte. Ez maga a neoliberalizmus. A neoliberalizmus, mint politikai gyakorlat, semmi másról nem szól, mint a Westernnek az újra termeléséről az életünkben. Tehát az állam kivonul minden szintérről, ő nem egy fog megvédeni téged. Hősök nélkül. Azért ezt még hozzátenném, a Westen, ugye mindig nyakon van öntve egy jó nagy adag pátosszal. Ja. Lehetséges, hogy a Westend fogja megteremteni a mi számunkra az új Western világát, azt nem tudom, de egy valami biztos, hogy a Sergio Leone az ebben a közegben találta meg, ugye egy olasz rendező, semmi köze nincsen ezekhez a gyökerekhez. Ő nem azért foglalkozott ezzel, mert neki ez személy szerint fontos, hogy ez az ő történet. Azt hittem, hogy a John Wayne féle színészek és rendező, és a ő rendezőit értett gyökerek alatt. Akár így is fogalmazhattam volna. De így is igaz. Tehát azokhoz a gyökerekhez semmi köze nincsen. Ő az embernek a legigazibb természetét vélte felfedezni ebben a dzsungelben. És azt tudta, vagy azt próbálta meg felmutatni ebben. És hát természetesen a mai adásban, de ő is szóba fog kerülni, de azonban most egy kevesek által ismer, nem, ez hülyeség, sokan látták ezt a filmet, én inkább talán elfelejtett filmnek mondanám, ez pedig Sam Peckinpah-tól a Vadbanda című alkotás, ami nekem egyik nagyon kedves western filmem. Mr. Harrigan. Maga miért nem ment a bandával? Ezen már túl vagyunk. Velük mehetett volna. Újra köztük lehet, hiszen azt szeretnék. Lehet, hogy szeretnék, de nem ez a dolgom. Nézze, Mr. Harrigan, nem akarok visszamenni a börtönbe. Soha többé, de használható férfiakra van szükségem. Láttam, mit műveltek ezek reggel. Mások nincsenek. Még egyszer ne forduljon elő ilyesmi. Vagy ács mögött tölti a hátralévő életét. A szökni próbál, úgyis megtalálom. A szavamat adtam. Meglátjuk, hogy mennyit ér. 6 perc. Mondja, Mr. Harrigan. Vagyis van ez? Magát ezért fizetik? Azért fizetik, hogy meghúzza magát a háttérben? És velünk végeztesse a piszkos munkát? Tudni akarom, hányadán állunk. Megtudja. Maga sötét alak. 30 napot adok, ha nem fogja el Pike-ot, visszamegy a börtönbe. Ha tetszik, hanem Júdás lesz magából, Mr. Sarton. Azt akarom, hogy itt álljanak előttem. A fejüket akarom. 30 nap, vagy Pike, vagy újra a börtön. Na, mi a sztori lényege? Akit itt hallottunk, az egy bandának valamikori tagja, akit elkaptak, és arra kényszerítik, hogyha meg akarja úszni a sittet, egyébként korbácsolták, kínozták, stb., akkor embereket kell toboroznia, illetve toboroznak mellé mindenféle söpredéket, és meg kell találnia az ő régi cimboráit, tehát júdássá kell lenni ezt a bizonyos Pike-ot. És tulajdonképpen itt kezdődik az egész sztori, de aztán a végén egész más irányba megyünk el. Mexikóba vagyunk, ahol egy tulajdonképpen egy tábornoknak nevezhető, igazából egy állami rablóbandával kerül szembe, ami fegyvercsempész rablóbanda társaságunk, akit a régi cimborájuk, ez a bizonyos Dick Thornton üldöz, akinek az előbb a sztoriából hallottunk egy részletet, tehát akit júdássá akarnak tenni. A sztori egyébként nagyon-nagyon-nagyon egyszerű, nem ezek az erényei a filmnek. Tehát van egy banda, azt üldöz egy másik banda, akit a régi cimborájuk vezet, és hát Mexikóba pedig szembe kerülnek az ottani... Hadseregnek látszóban, szintén bandával. Igen. Különböző bandák vannak, jók nem nagyon vannak a sztoriban. Na ez például egyik erénye. Hát régi igen. Filmről van szó, és nincs benne jó és rossz. Igen, hát meglehetősen hitvány az egész felhozatal. Tehát mindenki rohadék, olyanok tulajdonképpen annyira elállatiasodtak, amennyire csak a Western világában igazán elképzelhető. Hát a saját emberét, mert az megvakult, és nem tud vele tovább menekülni a sivatagba, helyben lelövi. Hát igen. Mint egy lovat, mint amikor a ló kificamítja a lábát. Tehát ugyanazt a jelenetet látjuk, csak emberrel. Na igen. Szóval, hát... Hát nem sok illúziót hagy ez a film. Nagyon-nagyon véres. De nagyon a végén mégis valamilyen groteszk módon hőssé válnak. Hát mennyiben? Tehát, hogyha teljesen elaljasodott figurák lennének, akkor nem mentek volna vissza az emberükért, mert ugye az egyik emberüket elkapja ez a mexikói tábornok, és jól megkínozza, és aztán még a torkát is elvágja ott a szemek előtt, és azért visszamennek érte, és akkor kezdetét veszi. A filmnek egyébként szerintem az a csúcspontja, én ezt nagyon sokszor láttam, egy hatalmas, grandiózus, gyönyörűséges mészárlás. Tehát olyan tömeggyilkosságot láthatunk, hogy ezek kis számba lemészárolják a fél mexikói hadsereget azokkal a korai gépfegyverekkel. Egyébként rendkívül jól megvan, és ott döglenek meg mind. Ez a filmnek a csúcspontja. Tehát nekem nem is tudom, orgazmikus volt, igen, amikor láttam ezt a mészárlást. Igen. Nem tudom, tehát hogy nincs igazából semmi morál ebben az egész sztoriban. Nincsenek hát jók és rosszak. Nincsenek igazi erkölcsi dilemmák. Ja, és a végén a végét nem szabad elárulni. Bocs, a filmnek a végét nem áruljuk el. Jó, az a legkiábrándítóbb. Bandito Gringos! Gyertek, amigos! A társatokért jöttetek? Állítsátok fel! Gyerünk, mire vártok? Már nem sok hasznát vennétek. Nem hiszem, hogy sokáig húzzam. Odaadom érte a részem felét. Nekem nem kell az arany. Ezt a fickót nem adom el! Miért nem? Hiszen csak mulatságból tartja itt. A tábornok úr örül a fegyvereknek. Gyertek, igyatok velünk! Érezzétek jól magatokat! Élvezzétek az életet, az asszonyokat, a lányokat! Ne legyetek bolondok, válasszátok a jót! Gyerünk már! Szadista vadállat! Hé! Akartok nőket? Gyertek velem! Oda vezetlek! Miért ne? Erre! Gyertek, ilyen nőkkel még úgysem volt dolgotok! Nem, miért ne? Elég hamar túl teszik magukat a haverjuknak a megkínzatásán. Akartok nőket? Hát végül is miért? De hát ez egy olyan western, ahol még itt vannak velünk a lovak, de már megjelennek az autók. Mégpedig olyan autók, mint amilyenek a nem tudom én a századfordulót követő évtizedben. Igazából konzerválódott a western, ott vannak a revolverek, ott vannak a hagyományos értelemben vett ilyen Winchester puskák, de közben meg már ott van egy géppuska, ami határozottan ilyen első világháborús. A Maxim géppuska. Igen. A Maxim géppuska, így tehát, van. Itt is egy fordulóponton vagyunk, mint oly sok filmben, amivel foglalkozni fogunk. A határán vagyunk egy régi korszaknak és egy újnak, és szépen végignézzük, ahogy ezekben a filmekben szokás, hogy a régi kor emberei, akik nem kompatibilisek a Maxim géppuskával, azok szépen egyenként elhullanak. Igen, a Sam Peckinpahról, a rendezőről azt kell tudni, hogy egy indián csávóról van szó, tehát pontosan. Indián származású figura. Hát kb. Így is áll hozzá a revolver hősökhöz, kb. Mint aki, pont mintha egy olyan népnek a soraiból jött volna, akit egy az egyben szőrén szálán kiirtottak. És még valamit, ő rendezte a Vaskeresztet is, James Coburn-nál, tehát azt a bizonyos... Meg a Szalmakutyák című filmet a Dustin Hoffmannal. Tehát egy érdekes rendezőről van szó. Tehát ő egy nagy különc volt Hollywoodban. Nagy különc, így van. Tehát indián figura, és második világháborús westernt is rendezett. Hogyha valaki látta a Steiner őrmester kalandjait ugye a Vaskeresztben, az egy tipikus western film, csak éppen németekről szól, az orosz fronton. Na, a második világháborús filmje, a Vaskereszt, az valóban egy jó film. Így semmi van. Kétség. És akkor a Vadbanda is az ő alkotása. Na, egy valamit azért egyetlen egy ponton jelenik meg a filmbe, illetve a végén, amikor meghalnak. Valahol mégis ilyen bocsinát a hősök kívánnak. Ezen az egy... Momentumon kívül egyetlen egy ponton jelenik meg valamiféle nagyon-nagyon szomorú ilyen magasztosság a filmben. Van egy kisgyerek, igazából ilyen 12-13 éves lehet maximum, egy mexikói, már besorozva ebbe a hadseregbe, ami egyébként fosztogat, rabol meg minden, ugye mexikói polgárháborús környezetben vagyunk. és ilyen bálványozva néz föl erre a veleig romlott, elaljasodott, korrupt, a gengszterektől semmiben nem különböző tábornokra, és van egy jelenet a filmben, amikor a kisgyerek így tiszteleg, és látszik az a sugárzó, hihetetlen jól megvan a filmben csinálva, az katartikus rész, ezt merem állítani, látszik az a sugárzó rajongás az öregér, és az öreg egy pillanatra, aki egy elaljasodott mocskos állat, úgy visszatisztelegnek, és látszik az a mélységes szomorúság. Szégyen. Szégyennel kevert szomorúság a szemébe. Na, az szerintem egy nagyon finom, alapvetően egy durva filmről van szó, és ez egy nagyon finom jelenet. Sötét dzsungel az, ahol ez játszódik, hogyha a napjainknak a cigánygyilkosságaira, meg a gárdatoborzásaira, és minden egyéb teljesen elszabadult, az államhatalma teljesen nélkülöző, ilyen... Ez egy paramilitáris. Igen, szakember. Világra gondolunk, egy interregnumra, ahol nincsen államhatalom. Csák Máté, meg Borsa Kopasz, meg a Balmádé. Igen, tulajdonképpen három miniszterelnök van, Orbán Viktor, Bajnai Gordon és Vona Gábor, tehát kinek melyik, ugye, és egy ilyen közegben aztán akármi, akárhol megtörténhet, így, ha csak egy Maxim géppuska hiányzik hozzá, hát ezt láthattuk is, körülbelül e felé tartunk. Tehát, hogy ez a vadbanda jól mutatja meg azt, hogy körülbelül milyen kilátásaink lehetnek, hogyha a neoliberális irányvonal, az a fajta politikai gyakorlat, amely most süllyed el. Igen. Süllyed el, iszonyú káoszt és rombolást hagyva maga után. Hát, hogyha erről az irányról nem térünk le. Mi az ördögöt művezte, vé hülye? Hagyj békén! Meg akar ölni mindnyájunkat? Akkor inkább én nyírom ki! Nem nyírsz ki senkit, amíg én parancsolok ennek a bandának, világos? Ha már egymást is elkezdjük kinyírni, olyanokká válunk, mint az állatok. Nekem is végem van. Nekünk is. Mindnyájunknak. Nyerek be. Csak ugyanaz is megér pár gondolatot, hogy milyen szerepe van a West Endben Mexikónak és a mexikóiaknak, vagy nyugat a négyzeten? Hát igen, konkrétan amikor a mexikóiak jelennek meg, ott már azt látjuk, hogy az a hagyományos, nonkonformista keresztény, ilyen pünkösdista, meg baptista világ, ahol azért... Amerikai protestáns, a fehér angol száz protestatizmus. Igen, ahol azért... Átadja nagyon... a helyét az ősi pogány aszték elemekkel, vegyes katolicizmusnak. Igen, az azért nagyon már sokkal vadabb, sokkal veszettebb, azt mondhatjuk. Szóval ez a Sam Peckinpohnak a Vadbanda című filmje, nálam egy hetes. Jó. Továbbra is itt vagyunk a Hétmester lövészével, 0629986998 az SMS számunk, és egy Robertet és Farkas Attila Mártonnal hallhatjátok a mikrofonok mögött. Kaptunk is egy SMS-t. A filmekről hihetetlenül érvényeseket tudtok mondani, a neoliberalizmusról és Amerikáról hihetetlen baromságokat. Maradjatok az elsőnél, léci. De most miért? Nem, azt szeretnénk kérni, hogy vitatkozzál velünk, mert ez nem érvelés ám, hogy hülye vagy, hát hogy nézel ki? Tehát, hogy akkor érveljé, mi volt az, amit mondtunk, és nem értesz vele egyet. Azt talán arra próbáltál reflektálni, hogy azt találtuk mondani, hogyha akarjátok látni Magyarországnak a jövőjét, akkor nézzetek western filmeket. Körülbelül úgy szerintem neki az volt a probléma, hogy mi a neoliberalizmust illettük kicsit sarkosan fogalmazott bírálattal. De hát a neoliberalizmus az nem arról szól, hogy az állam vonuljon ki mindenhonnan, és de adja át a teret a társaságoknak, meg az egyéneknek. Hogy... Ahhoz képest egyébként duplán hazug, mert Pinochet volt az első gyakorlati neoliberális, már legalábbis így az utóbbi évtizedek, de amit neoliberalizmusnak nevezünk, és ott az állam azért keményen benne volt abba, hogy ne legyen nyugdíj meg, mint tudom én, ne legyen jóléti állam. Az állam keményen, a katonai diktatúra csinálta meg az államnak a gazdasági leépítését, vagy az államnak. Na, jó, mindegy, hagyjuk. Az is western volt a Chilében. Szóval a westernnek van üzenete a mához. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos műfaj. És akkor folytatjuk. Talán az egyetlen valamire való és nézhető klasszikus amerikai westernnek a vadbandát nem lehet tekinteni, hogy egy indián rendező, tehát ne hívjuk így, de van ez az igaz, a klasszikus western az protestáns, a klasszikus western az angol szász, a klasszikus western az lovászat, tehenészet, becsület, meg tisztesség. Meg időben is a Sam Peckinpoh filmje az a Leónéval egyidős. Tehát az sőt, a korszak. Sőt. Később, még egy kicsit később. Igen. Na most az a film, amiről most beszélni fogunk, az a Délidő című film. Igazából a külsőségeiben western, és tartalmában nem is annyira western, valami nagyon örökérvényűt akar és tud elmondani, én azt gondolom. Talán ilyen egzisztencialista filmnek lehetne nevezni. Igen, igen, igen. Meg úgy általában az emberi természetről szól. Az emberek mélységes hitványságáról szól. A film 90%-ában még egy lövése dördül el. Igen, a végén van csak egy kis shootout, azon kívül jóformán, hát igazából dialógusokra épül és emberi drámákra. Igazából a hős drámájára épül egy tézis dráma, azt lehet mondani. Mindenképpen egy nagyon jó filmről beszélünk, amikor a Délidő című filmet ajánljuk a számotokra. Kérlek, Will, legalább annyit árulj el, mi ez a felbojdulás? 5 évvel ezelőtt elkaptam egy többszörös gyilkost. Gondoltuk, felakasztják, de végül csak életfogytiglat kapott. Most pedig szabad. Nem tudom, miért engedték ki, de nem sokára itt lesz. Még mindig nem értem. Ez veszedelmes alak, nem épeszű, és biztos készül valamire. De hát ez már nem a te dolgod, te leköszöntél. Ezt az embert én fogtam el. Mert akkor az volt a dolgod, de már nem vagy hivatalban. Már új rendőrbíró van. De csak holnap jön meg. És én úgy érzem, hogy maradnom kell. Ugyanaz az ember vagyok, jelvénnyel vagy jelvény nélkül. Nem, ez nem igaz. Szerintem ez az alak miattam jött. A bandájából 3-an az állomásnál várják. Ha így van, annál inkább el kell mennünk. Úgyis utánunk jönnének. Mind a 4-en. Mi pedig magunk lennénk velük szemben. Van még egy óra. Egy óra. Elmehetnénk. 100 mérföldnyire innen se lenne, soha nyugtunk tőlük. Még messzebb se emi. Utánunk jönnének, mindenhová menekülhetnénk egész életünk. Dehogy jönnének, hiszen még azt se tudnák, hol lakunk. Will, kérlek, könyörgök, menjünk el innen. Nem mehetek. Miért akarsz mindenáron hős lenni? Nem akarom, hogy hős legyél, nekem nem hős kell. Én nem is akarok hős lenni. Ha azt hiszed, hogy én szívesen maradok, elment az eszed. Nézd, Emi, itthon vagyok ebben a városban, itt vannak a barátaim. Összeszedek pár embert, ha nem vagyok egészen egyedül, amikor ideérnek, talán nem is lesz semmi baj. Tudod jól, hogy akkor is baj lesz. Ha lesz, hát legalább itt érjen. Ne haragudj, drágám, tudom, milyen érzés lehet ez neked. Tudod? Persze, tudom, hogy ellenkezik a vallásoddal is. Hogy ne tudnám, mit érzel. De ez nem változott semmi, igaz? Jaj, Will, gondolj arra, hogy alig pár perce vagyunk házasok. Itt áll előttünk az egész élet, neked ez nem fontosabb mindennél, mondd. Tudod, hogy csak egy órám van, és addig még sok a dolgom. Maradj a szállóban, amíg vége nem lesz. Nem, én nem várom ki, amíg vége lesz. Várjak egy órát, hogy megtudjam, feleség vagyok-e még, vagy pedig özvegy. Én arra nem várakozom, ne is kérd tőlem, mert nem. Emi. Ha most nem viszel el innen, de most azonnal, akkor délben felülök a vonatra, és elutazom. Nekem maradnom kell. Egy klasszikus western film, és mindeközben egy hagyományos értékrend melletti demonstráció, egy erkölcsi dráma, Fred Cinnamonnak a filmje, a Délidő, 1952-ből, a hős szerepében Gary Cooper, aki a Kane sheriffet játsza, aki az utolsó napját tölti abban a bizonyos kisvárosban, amely kisvárosba visszatér Frank, a rég elfogott pszichopata gangster, és várják őt az ő sameszai, akiknek a körében tisztelhetjük Lee Van Cleef-et is. A fiatal Lee Van Cleef egy ilyen félig statiszta mellékszerepben megjelenik, Frank 3 emberéből az egyik, aki szájharmonikázik, tehát ez egy ilyen érdekessége a filmnek. Igen, igen. Ami nagyon-nagyon érdekes ebben a filmben, hogy egy másfajta, ez egy nagyon másfajta western. Ez a külsőségeiben egy hagyományos western, de a szellemiségében meg nem az. A külsőségek alatt mit értünk? Nagyon-nagyon erős kontúrok választják el a jókat a rosszaktól. Na, ezek azok a kontúrok, amiket aztán majd a Sergio Leone az teljesen elmos. A lehetőségek mértékéig elmos. Tehát, hogy ott már nem beszélünk ilyenről, hogy ki a jó és ki a rossz, ki melyik oda. Mindegyiknek van valami személyes ügye vagy sérelme, valami kapzsisága, mindenkit mozgat belülről valami, és aztán így vagy elhaladnak egymás mellett, vagy összecsapnak. Na, itt nem erről van szó. Hát ez még klasszikus ilyen értelemben. Tehát vannak a gonoszok, vannak a jók, de igazából azért mi nem a gonoszokra haragszunk ebben a filmben. Tehát nem a gengszterekre haragszunk, pontosabban a Frankre és az embereire. Zárójelben egyébként, hanem a városkának a gyáva polgáraira, akik mind egytől egyig, beleértve az öreg atyai barátot és példaképet is, meg a sheriff helyettest is, meg mindenkit, az szépen cserbe hagyják Gary Coopert. A békebírót. Igen, igen, igen. De még amit zárójelben szerettem volna mondani, hogy itt valószínűleg egyébként Leone vagy ilyen tiszteletadásként, vagy iróniaként, ezt nem tudom eldönteni, megjelenik az, hogy a vasút állomáson vár Frank három embere. Szóval igen, erről ez, hogy a vasútállomáson vár Frank három embere, ez később aztán volt egyszer egy Vadnyugatba visszajön egész másként. Egy az egybe, igen, hát jó, igen. Hát igen. És ott sikerül a tökéletességig csiszolni a várakozásnak a feszültségét, és az unalmát egyszerre. Így van. És a nyomorúságos körülmények között a nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy hogyan válik mítosszá valami hihetetlenül banális és unalmas és érdektelen dolog. Hogy három bunkó vár a vasútállomáson, ez hogy válik mítikussá? Igen. Mindannyian vártunk már az STK-ban. Semmi mítikus nem volt benne. Inkább rohadt, unalmas volt, de és idegesítő volt. De lehetne filmet csinálni. Igen. És sosem voltunk Frank emberei, talán ezért nem vált mítikussá a dolog. Gondolom, tudják, miért jöttem. Segítőkre van szükségem. Lehetőleg minél többre. Elment az esze, hogy épp idejön különítményt toborozni. Franknek sok barátja van, itt tudhatja maga is. De vannak itt olyanok is, akikkel szétvertük a bandáját. Azokért jöttem. No? Akkor más volt a helyzet, Kény. Csak egyet mondjak, volt 6 állandó embere. Csupa mesterlövész. Most meg csak 2 van. Már csak 1. Harvey Pell azt mondta, hogy kilépett. Miért? Ez csak a mi kettőnk dolga. Egy kicsit sokat vár tőlünk, Kény. Mindenki tudja, kiféle Frank Miller. Na igen. Mindenki tudja, ki ez az alak. Éppen ezért vagyok itt. Hiába jöttem. Arról van szó itt, hogy több egy ember, mint a munkája, és több egy ember, mint a hivatása, hanem egyszerűen a múltadból, a történetedből, a sorsodból fakadóan, vagy kényszerítve arra, amit teszel és ahogy élsz. Tehát itt arról van szó, hogy van egy olyan mondás, hogy vessel egy gondolatot és szót aratsz. Vessel egy szót és tettet aratsz. Vessel egy tettet és szokást aratsz. Vessel egy szokást és jellemet aratsz. Vessel egy jellemet és sorsot aratsz. Én azt gondolom, hogy az egyénnek a pszichéje és ezáltal a tettei és ezáltal a sorsa az a múltból, a korábbi tetteiből, gondolataiból, a szavaiból áll össze, válik egy jellemmé, válik egy sorsá. Valaki nem tagadhatja meg az egész életét, az egész sorsát pusztán csak azért, mert már lerakta a jelvényt. Itt arról van szó, hogy valaki azonos, hogy vannak olyan emberek, akiknek sorsuk, egyszerűen a sorsuk az, hogy azonosak, önazonosak, jogfolytonosak, és nem hajlandóak arra, hogy megfutamodjanak pusztán azért, hogy mentsék az életüket, mert az az élet, amit megmentenének azáltal, az a Júdás pénzen vett élet, az már nem lenne az az élet. És ezért állnak oda a kihívásokkal szembe, és ez egy nagyon-nagyon hősies, és talán avitt, és talán poros eszmény, de én nekem meggyőződésem, hogy létezik. Csak aztán nagyon-nagyon-nagyon kevesekre jellemző is, hogy mennyire kevesekre, és hogy mennyire érthetetlen ez amazoknak a szemszögéből. Na, erről szól a Déli idő című film. Ez szép volt, ez hozzá se tudok semmit tenni. Igaz, hogy nem vagyok templomjáró ember, és meg lehet, hogy ez hibám. Házasságot azért nem itt kötöttem, mert a feleségem kvéker. De segítségért ide jöttem, mert itt sok ember van. Így mindjárt más. Tessék, beszéljen. Biztosan vannak itt, akik már tudják, de aki nem tudná, a hírek szerint Frank Miller visszajön a déli vonattal. Micsoda, úristen! Fegyveres segítőkre van szükségem, minél több emberre. No, mire várunk még? Gyerünk! Lassan a testtele, várjunk, mielőtt hanyat homlok, belerohanunk valamibe, ami nem épp kellemes, előbb tisztázzuk, miről van szó pontosan. Hagyd mondja! Először is szeretném megtudni, igaz-e, hogy már nem Kén a rendőrbíró a városban? És igaz-e, hogy valami személyes ellentét van közte és Miller között? Miféle ellentét? Csöndet kérek! Elég a lármából, csöndet! Egyszerre egybeszéljen, te következel, Ezra! Olyanokat hallottam itt, hogy alig hittem a fülemnek. Csak azt mondhatom rá, hogy szégyeljék magukat. Hogyne, fizettük Wilkint, akinél jobb rendőrbíró nem volt a városban, és hogyha ő bajban van, mi is? Ha pedig nem teszünk ellene, de gyorsan, akkor a baj csak még nagyobb lesz. Itt csak egy megoldás van, és azt is tudja mindenki, hogy az mi. Halljuk, Jimmy! Hamarabb kezdődött itt a baj. Az a három akasztófa virág itt vigyorog bele a pofánba. Miért nem tartóztatta le őket? Miért nincsenek még rács mögött, amikor odavalók? Akkor most csak Frank Millerrel lenne gondunk, nem pedig négyükkel. Nem volt rá alapom, hogy letartóztassam őket, Rumble úr. Nem követtek el semmit. Nem tiltja a törvény, hogy ott üljenek az állomásnál egy padon. Én ezt nem bírom tovább hallgatni. Mi ütött magukba, emberek? Elfelejtették, hogy itt valaha egy nő fényes nappal nem mehetett végig nyugodtan az utcán? Vagy elfelejtették, hogy itt nem lehetett felnevelni a gyereket? Hogy tudnak most itt ülni, és csak locsogni sületlenségeket? Ugyan már mire föl ez a nagy izgalom? Azt sem tudjuk, Miller a vonaton van egyáltalán. Ugye biztos, ugyan már? Ez az, amiben biztosak lehetünk. Fogytál az időnk. Lelkész úr, akar valamit mondani? Nem is tudom. A tíz parancsolatban ott áll a tilalom ne ölj. Mi pedig azért fizetünk embereket, hogy öljenek. Hogy mi a jó és mi a rossz, innen világosnak tűnik. De ha azt kívánja tőlem, hogy küldjem ki a híveimet gyilkolni, vagy hogy őket gyilkolják meg, ne haragudjon. Nem tudok mit mondani. Sajnálom. Na jó, mondok én valamit. Amit Wilkin a városért tett, azt pénzzel nem lehet megfizetni. És nem lehet elfelejteni. Nála jobb rendőrbírónk még nem volt, és valószínűleg többé nem is lesz. Úgyhogy, ha Miller visszajön ide ma délben, az a mi bajunk lesz, nem az övé. A mi bajunk lesz, mert ez a város itt a mi városunk. Mi építettük a saját kezünkkel, a semmiből. És ha azt akarjuk, hogy tovább gyarapodjék, jól meg kell fontolnunk, hogy most miként döntünk, és kell, hogy legyen bátorságunk azt tenni, amit helyesnek tartunk, akármilyen nehéz is. Hát igen. Egy klasszikus western mítoszról beszélünk, ami aztán szépen lassan elenyészik, ahogyan különböző kiváló rendezők nyúlnak hozzá. Hát első lépésként azt gondolom, hogy a hétmesterlövész kezdi el szétmálasztani ezt a mítoszt, aztán jön Leone. Már itt is málik. Amennyiben? Hát ezt azért nem nevezhetjük olyan értelemben klasszikus western. Nem, világos, de a hősei, a dilemmái, a jóknak és a rosszaknak a hihetetlen erős kontúrjai, azok azért itt még megvannak, és aztán később ez fog... Itt mindenki gyáva és tisztességtelen a Kane-en kívül. És az ő feleségén kívül, mert a felesége végül... Az is elhagyja először. Fölvetődik mert fölvetődik a nagyon fontos dilemma, hogy vajon család vagy vallás. Ugye Quaker a feleség, de az választott vallása, mert elhangzik a filmben, hogy látta meghalni az apját tűzpárbajba, meg a bátyját is, aki alig volt 20 éves, és akkor elhatározta, hogy Quaker lesz. Ugye hát ez egy vallási szekta, régi vallási szekta Amerikában, ami egy ilyen erőszakellenes keresztény protestáns szekta, és hogy azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy ki kezdi, ki kire lő, itt az a lényeg, hogy... Az erőszak az minden körülmények között elvetendő. Miközben... És semmi indok nem lehet egy háborúra, semmi jogos indok így van, nem lehet tehát egy háborúra. Ilyen nézeteket vall a feleség, aki aztán mégis visszamegy. És ezzel mi egyet értünk? Ja, hogy erről kezdjünk el beszélni? De nem, ez csak egy kérdés a részemről. Szerinted van olyan háború, ami... Én nem értek egyet. Én se gondolom. Hát amikor egy országot megszáll egy nagy hatalom, és nem hagyja őket békén, akkor igenis van az ország lakosságának a fegyveres ellenállása. Hát, vagy hogyha etnikai tisztogatások zajlanak valahol, és emberek tömegeit, vagy civilek tömegeit gyilkolják, mint tették azt például a délszláv háborúban. És Európa impotens volt és szemét, és asszisztált hozzá. Akkor igenis a beavatkozás az indokolt. Pontosan. Igen. Tehát, hogy azért a genocidiumot azt nem nézhetjük el, és hogyha az a kérdés, hogy van-e csak itt az van-e kérdés, jogos indok hogy... egy háború iránt, akkor az, ha civileket gyilkolnak valahol tömegesen, igen. Az igen, az lehet indok egy háború iránt. Az más kérdés, hogy ezzel a jogcímmel hogy lehet visszaélni, például láttuk Irakban. Na hát is még mennyi alkalom. Hát az világos, pontosan, hogy ezzel pontosan a jogcímmel tudják, is visszaélnek. Hát mert ez a Jolly Joker. Ja. Igen. Aztán csak jó, érdemes körülnézni, hogy van-e a környéken olaj, és akkor mindjárt tisztában látunk az ügyben. Pontosan. Szóval. Na mindegy, visszatérve a feleséghez, nagyon érdekes szimbolikát találunk a filmben. Két nő jelenik meg, az egyik egy fekete hajú, fekete ruhás, mexikói tüzes kanca, egy ilyen, nem is tudom, vadnyugati vamp, vagy nem tudom, Igen, aki osztja a férfiakat. Férfias lelkületű, abszolút önálló nő, nagyon aki szeretője volt Franknek, utána szeretője volt a békebírónak, nem békebíró, bocsánat, a rendőrbírónak. A sheriffnek, Kane-nek. Tehát a jónak és a rossznak egyaránt a szeretője volt. Ő volt a nagy szerelme. És azóta meg már réges-régen a helyettes sheriffel kavar, tehát így gyakorlatilag alig van szereplője a filmnek, aki hát nem ártotta volna meg pennáját ebben a bizonyos fekete tintában. Mégse egy lenézett valaki. Nem, sőt, tiszteljük őt. Egyenrangú félként tárgyal a férfiakkal, sőt, a férfiak félik is őt meg. De egy üzletasszonyról beszélünk, aki nagyon nagy tekintélyű nő mindeközben. És mellett ott van a szőke, fehér ruhás, Szendek Quaker feleség. Igen, tehát a nagyon protestáns és a nagyon katolikus, a latinó-mexikói és vamp, a fehér angol száz protestás. És a fehér angol száz félénk, szűzies, lányka. Igazából olyanok ők, mint olyanok ők, mint Mária és Éva. Ugye? Ezt tudjuk, tehát van a szajha, és van az anya, ugye? Ez a nőnek a két arca, a két nagyon-nagyon erős... Tehát summa-summarum archetipusokkal dolgozik a film. Igen. A ruhákkal is rásegít erre, a fehér ruha és a fekete ruha, és megint csak nem tud nem eszünkbe jutni a Volt egyszer egy vadnyugat, ahol a film végén Frank és a harmonika... A világos és a sötét ruhás. A fekete lovag. És a fehér, igen. A fekete és a fehér lovag. A fekete és a fehér ninja vagy arca, ninja. Igen. Hát ez... Ennél tökéletesebbre nem lehetne csiszolni egy dilemmát, ugye képivé tenni, és itt is megtörténik a fekete és a fehér ninja találkozása, csak itt női ruhákban. De mind a kettő szereti a Kane-t. Mind a kettő a Kane-be szerelmes, de mindannyian a Kane-be vagyunk szerelmesek, természetesen. Gary Cooper 65 éves bájainak egyáltalán nem tudunk ellenállni, mindannyian egyértelműleg, és csak is Gary Cooperre vágyunk. Ugyan mit is kezdeném mi Grace Kellyvel, vagy Lee Van Cleef-vel? Robi, észrevetted, hogy milyen esetlen a Gary Cooper mozgás a filmben? Én többször észrevettem, hogy a furcsa fölhúzott vállakkal megy, és a kicsit sután mozog. Szerintem például. Nagyon szánalmas volt a Gary Cooperre osztani ezt a szerepet, ezt a hűszerepet, 65 éves csávó, ne viccelj, már tök öreg volt. Nem, hát szerintem egyszerűen vén. Aha. Vén. De így lehet, hogy még jobb volt a film szempontjából. Nekem például tetszett ez a diszonancia. Jó, csak 40 év volt a film egy esküvővel kezdődik, 40 év a korkülönbség kettőjük között. Te vagy 40 éves? Ahogy, hát én már... Te vagy a korkülönbség kettőjük hát között, az ilyen. Tehát ez azért nem normális dolog. A legszebb férfi kor, hát szeretnék én is 65 évesen. Szeretnél te is 20 éves csajt. 20 évesen, azt elhiszem. Jó, szóval... Az az igazság, hogy a délidő az az emberi hitványságról, az emberi aljasságról, az emberi kicsinységről, gyávaságról, nyomorúságról szól, arról, hogy az emberek igazából nekik többé-kevésbé mindegy, hogy despotizmusban vagy kvázi demokráciában élnek, tehát hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy a jogállam vagy... Olyan. Zsarnokság kérdésében. Egyenek, igyanak, kakíjanak. Igen. Legyen fedél a fejük fölött. Igen, verjék őket. Milyen a Kádár rendszer dilemmáiról szól hát, ez a film. Halvas Béla híres, senki által nem idézett, csak általam írásában az interjúban mondta, hogy hát élni csak kell. A magyar társadalomnak ez az alapvetője, ez a 56 után. Élni csak kell. Na, ugyanezzel a kistílű kispolgári társasággal És ugyanerről van szó a Hét mesterlövészében, ahol ugye a parasztok, azok a mesterlövészeket, akik önzetlenül és bagóért, tényleg fillérekért a segítségükre siettek, azokat elárulják. De azok viszont, azok megnyomorított szerencsétlenek, itt viszont ezek kispolgárok. Nagy különbség van a megnyomorított buta paraszt és a kispolgár között. A kispolgár megvetendőbb. De hogy önmagában megvetendőbb. A sztori hasonló, de megvetendőbb. Nem tudsz felnőni arra az erkölcsi szintre, amelyen a te jótevőd áll, de még annyira se, hogy támogasd egy szóval akár. Tehát, hogy így ez a szörnyű, sötét bukása az emberi nemnek. Ez az 1952-ben készült Délidőnek a sztoria. Szerintem ez a film, ez egy 8-as. Én is bizony, 8-as. Ez a Hét mesterlövésze a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. Puzsér Robertet és Farkas Attila Mártont hallhatjátok. Az SMS számunk 0629 986 986. ebben a mai adásban western filmekről, mégpedig a hagyományosabb western filmekről beszélünk, aztán majd lesz a jövő héten egy olyan adás, amikor viszont a western műfajának a megújításáról, a western rendhagyó. Rendhagyó western filmekről fogunk beszélni. Már ezek se az igazán klasszikus John Wayne, illetve Vojko Vitics féle dilemmák. Ezért nézhetőek, ezért amikről jó, beszélünk. Igen, ezért jó filmek, mert csak jó filmeket vagyunk hajlandóak ajánlani. Gondolkodtunk, hogy a hatos fogatot berakjuk a válogatásunkba, és fél órán keresztül fogunk telepofával mocskolódni John Wayne felett. Aztán úgy döntöttünk, hogy mégsem, azért legyen. Maradjon ez egy DVD ajánló magazin. Mi nektek a Délidő című filmet, továbbá a Vadbanda című filmet a legjobb szívvel tudjuk ajánlani. A következő film pedig az a film, amely egy nagyon népszerű rádióműsorról kapta a nevét, ez pedig a Hétmesterlövész. Ez az olasz western filmek megjelenése előtti utolsó nagy amerikai western, amelyik bizony megágyaz a Leone filmeknek, és elkezdi lebontani a hagyományos mítoszt. Elkezd szembenézni azzal a nem győzzük hangsúlyozni mennyire ocsmány undorító nagy hazugsággal, hogy részegen hőzöngeni egy kocsmában és pisztollyal gyilkolni egymást, ebben bármi hősies vagy bármi felemelő lenne. Na jó, azért a klasszikus amerikai western arról szól, hogy részeg disznók egymást pisztollyal gyilkolják. Ettől hazugság! Ettől hazugság. Ja, hanem tisztes, becsületes polgárok leszerelik a gyilkolós részeg revolver hősöket. Igen, ez a hazugság az egész. Ez a hazugság, igen. Így van. Igen, pontosan. Szóval egy olyan filmről beszélünk, ahol megtörténik a nagy művelet, a film egyik nagy mítikus pillanata, amikor a revolver hősnek a klasszikus amerikai western hősnek a figurája az 7 elemre, 7 karakterre bomlik szét. Ismerjük a jellegzetességeit ezeknek. És a 7 szent szám, ne felejtsük el, tehát azért a szimbolikáját. Jó, egy valamit, igen, meg kell mondani, ezzel kellett volna az egész pitchet kezdeni, hogy ez Kurosawának a 7 szamuráj című alkotásának az amerikai, hát milyen, nem mondanám azt, hogy remake, mert ez egy ilyen majdnem egy időben, vagy szóval ilyen tudatosan válasz, mondjuk erre szokták mondani, hogy válasz a X rendezőnek az X alkotására. Na most... Parafrázis, stb. Stb. Ugye, Robi? Tudni kell, éppen próbálom megerősíteni azt, amit mondasz. Nagyon úgy van, Attila, de még mennyire, hogy úgy van, sőt, vannak ilyen politikai műsorok, tudod, ahol a politikával kapcsolatos viták alatt ebben merülnek. Ezt hiányoltam. Nagyon igazad van, sőt, azzal meg tudnám erősíteni, amit mondasz, hogy például a Sergio Leone-nak az első nagy, híres, nagy western filmje, ugye az Egy maréknyi dollárért, az szintén egy japán westernnek az átirata. Már a western idézőjelben, japán történelmi filmnek. Hát igen. Ezt egyébként sokkal kevesebb. A szamuráj filmek. A 7 szamuráj és a 7 mesterlövész az egy köztudott dolog. Ez egyébként, ez amit mondtál a Leone-ről, ez egy kevesek által tudott dolog. Hát sőt, olyannyira, hogy aztán be is perelték az eredeti film készítői a Leone-t, és meg is nyerték a pert, és a Leone film bevételének a nem tudom én valami 60%-át mindörökké ők kapják. Ez nagyon gáz. Szóval nagyon-nagyon közös gyökerei vannak a szamuráj filmnek, meg a western filmnek, és például a Sukiyaki Western Django nemrég bemutatott elég gagyi film, ahol elmosódnak aztán teljesen ezek a határok, és a bal kezében a pisztoly, a jobb kezében meg a szamuráj kard, meg ilyenek történnek, ilyen western ruhákba öltözött japók gyilkolják egymást, és Tarantino is feltűnik a filmben, tényleg egy vérgagyi, cés, tényleg... Nem paródia? Ultragász, de természetesen, de annak is rossz. Ja, értem. Igen. Szóval egy valami biztos, hogy a 7 mesterlövészben a 7 karakter mindegyike magán hordozza a nagyon-nagyon klasszikus amerikai revolverhősnek valamelyik aspektusát. Igen, vonatkozását. És ettől ez egy nagyon-nagyon kultikus művelet. A szereplők azok, hát valami fenomenális szereplőgárda, azt lehet mondani. Tehát, hogy a 60-as évek elején ennél erősebbet nem is nagyon lehetett összehozni. Tehát, Yul Brynner. Ő a kopasz, a főszereplő. Ő a főhős. Toborozza a garnitúrát. Az ő haverja. Chris Adams szerepében, és Vin szerepében Steve McQueen. Steve McQueen, ők tulajdonképpen a Ők a magva, igen, ennek a sztorinak. Igazából azt lehet mondani, hogy az ész és a szív. Ugye a Chris Adams, a Yul Brynner, ő az ész, és a Steve McQueen a Vin szerepében, ő pedig a szív. Ők a Western hősünknek ez a két fontos eleme. Akkor itt van velünk Charles Bronson, ő a legnagyobb szabású gangster mindegyikük között. Fontos hangsúlyozni, azáltal, hogy gangster. Nem azáltal, hogy fátvák, hanem azáltal, hogy a legnagyobb vérdíjakért ő dolgozott mindig is. Az egész életének a legnevetségesebb ajánlatát kapja meg, és ezért visszautasíthatatlan ajánlat. De nagy lúzer is, hiszen úgy találják meg, hogy éppen fátvág valami kis pénzért. Hát ő visszavonult, ő nem akar többet gyilkolni, de most még utoljára felcsatolja a pisztolytáskát pusztán csak azért, mert azért, amiért mindegyikük. Azért, mert mindegyikük egy-egy rohadék szemét gangster volt egész életében, mocskos, gyilkos állat. És egyszerűen nem bírnak a tükörben nézni, úgy nem tudnak megdögleni úgy, hogy ilyen életet éltek valami le. Jót ne hogy valami jót tenniük kell, és ezért valami 30 forintért, de nem viccelek, tehát hogy úgy képzeld el, hogy havi 30 forintért dögölj meg, ez az ajánlat. A parasztoknak ez az összegyűjtött összes pénzük ráadásul. Igen, szóval folytatva a felsorolást, James Coburn britnek a szerepében. Ugye már említettük a Peckinpah film kapcsán a Steiner őrmestert. Igen, ő a jellegzetes ilyen ír feje van az neki. Az is kultikus, hogy ő a késre esküszik, mert ahogy ő eldobja a kést. Gyorsabb, mint a pisztoly. És ez is mítikussá válik az ő szerepe és az ő karaktere. És ő néma, nagyon keveset beszél. Igen. Nagyon keveset beszél. Igen. Tehát mindannyiunk kedvence a kölyök. Egyértelműen a kölyök. Tehát hogy a kölyök az, aki mindennél és mindenkinél csodálatosabb. De egyébként idegesítő hülye gyerek. Én imádom. Pont ezért, mert igazából az egy rossz vicc, hogy ez a 7 mesterlövész, mert valójában a 6 mesterlövész és a kölyök. De a kölyköt azt annyira lehet szeretni. A kölyök az, aki soha életében nem ölt meg egy embert sem, de borzasztóan imponál neki ez az egész western mítosz, és szeretne törni az egészbe belépni. Igen, és ki akar törni ahonnan jött. A kölyök karaktere majd visszatér a Nincs Bocsánat című filmben, a Clint Eastwoodnak a western műfaját egyszer és mindenkorra és végleg lezáró filmjében. A Schofield kölyöknek a karakterében egy az egyben gyakorlatilag. Nagy pofájú, ő már nem tudom hány embert kinyírt, valaki kiderül, hogy soha életében igen, és hogy mostanában ráadásul még rövidlátó is, igen, már Clint Eastwood film. Igen. Nem, azt lehet mondani, hogy a kölyök az mindig az a karakter, aki elhitte a western filmeket, tehát látta ezeket a filmeket, vagy nyilván hallotta a legendát, és elhitte ezt az egészet. Ennél nagyobb tévedés el sem nagyon követhetsz, amit a kölyök. Köszönet, amigos, a kedves üdvözlésért. Köszönjük, hogy elődugtátok gyönyörű képeteket. Köszönjük, ti nyulak. Úgy szaladtok össze, mint a nyulak. Mi napokig lovagulunk, hogy ideérjünk a semmi közepébe, ahol az életünket tesszük majd kockára, értetek? És ti elbújtok előlünk. Elbújtok előlünk. De ha veszélyben vagytok, az más, igaz? Oda a drágalátos termés. Mentsük meg nektek, ha? Nos, itt vagyunk, a bajtársaim meg én. És itt is maradunk. És ti? Bizonyítsátok be, hogy érdemes értetek harcolni. Menjetek vissza, a házatokba dolgozni, vissza! Majd megmondjuk, mikor harcoljatok és hogyan. Most menjetek vissza, egy-kettő, vissza! Imádnivaló a nagy pofájúsága a kölyöknek, az az igazság. A kölyök az, aki az a határpontot jelenti. E között a pisztolypörgető korszak, meg az örökérvényű valósága között a bolygónak, hogy igen, a földet meg kell művelni, és hogy a parasztok azok, akik a földhöz tartoznak. Tehát ezek a revolverhősök, ezek jönnek, mennek, véreznek, egyik bandából kihalnak, a másikba átállnak, pont úgy, mint a Vadbanda című filmben. Tehát, hogy ők jönnek és átsöpörnek, mint egy vihar. A paraszt mindig ott volt. A paraszt mindig ott volt, ott van, és ott is marad. Körülbelül azt a szerepet tölti be, mint volt egyszer egy Vadnyugat című filmben a nő. A nő személye, aki állandó, aki tájegységszerű. Tehát, hogy hozzá tartozik a földhöz. az anyának, a nőnek, magának a föld szellemnek a megnyilvánulása. A földet, az anyagit, azt nagyon sokszor szokták a nőnek a személyével azonosítani, ugye az anya, anyag, nem lehet véletlen ez az összefüggés. Amint a szellem, amely megtermékenyíti hát a szellemet, ugye a földet. Azért, mert a matéri és a máter szavak. Hát én nem azt mondom, hogy azért, hanem most miért gondoljuk, hogy a latin miatt a magyar miatt a latin? Újítás, valószínűleg ugyanúgy. Persze. Hát az anyagszó az egy késői szó. Nem gondolt, hogy ugyanarról a tőről fakad ennek az azonossága? Hát a gondolkodásban biztos, hogy a máter matéria az közrejátszatott. Na, de térjünk vissza a vadnyugati sztorihoz. Tehát a kölyök egy nagypofájú Pimas fráter, aki ugye érdekes, hogy az igazi revolverhősök, ez nekem egyébként nagyon tetszik, megfáradtak, megtörtek, az egyik ráadásul még ilyen paranoiás, ilyen rohamai is vannak neki, akkor keveset beszélnek, és a kölyök végigpofázik, hiszen ő nem revolverhős. Hiszen ő nem gyilkolt soha életében. Ugyan miért lennének gátlásai? Miért? Megölsz egy embert, azt téged megváltoztat, és végre itt van egy film, amelyik reflektál erre. A Hétmesterlövészben ezek a mi hőseink, azok azért ilyen hallgatók, és azért ilyen megtörtek, és azért képesek egy ilyen irracionális döntésre, hogy mondom, 30 forintért elmennek megdögleni egy faluba mindenféle mexikói parasztok kedvéért. Igen. Ezeknek a bunkóknak a kedvéért meghalnak, pusztán azért, mert az, hogy fogalmazok, tehát megölsz valakit, azzal egy kicsit megölöd magad. És ezek meg már nagyon sok mindenkit megöltek. Hát ezek persze, már halottak. Nem minden esetben van így, egyetlen egy kivétel van, ha pszichopata vagy, a pszichopataként ölsz meg embereket, az nem változtat meg téged, mert benned nincs helye a lehetősége a változásnak, ugyanis nincs lelked igazából, vagy hát nem funkcionál a lelked. Ebben a filmben azonban nincsenek pszichopaták. Ebben a filmben még nincsenek. A Calvera sem pszichopata. Nem. Ha pszichopata lenne, akkor nem kellene hivatkozni arra, na jó, hát az csodálatos, hogy a Calvera úgy fosztja ki azt a várost, hogy ő úgy értelmezi az egészet, hogy ő itt egy látogató. És ahogy kifosztja a várost, és közben panaszkodik, hogy ebben a városban, ebben mindenféle, még ez egy tisztességes hely, de a múltkor voltunk egy városban, hát ott már a keresztény érzület már teljesen megszűnt. Hát alig volt mit rabolnunk a templomból. Hát aranygyertyatartók, hát semmi. Hát, és a nők öltözéke szégyentelen. Na, az a csodálatos benne, hogy ő megbotránkozik. Moralizál. Azért gúnyolódik is, ironizál. Ebből látszik, hogy nem pszichopata. Ha pszichopata lenne, akkor ő neki nem kéne magának megmagyarázni azt, hogy meg az egész világot, meg indokolni a saját helyzetét, meg a saját viszonyát ezzel az egész rabláshoz, meg egyáltalán nem kéne úgy beállítani, hogy ő egy látogató egy városban. De igazából az is szép benne, hogy sajnáltatja magát, mint egy jó apának, mennyi éhes szájat kell betömnöm. Tehát tényleg, és a fontos hangsúlyozni, hogy Eli Wallach, ugye a jó, a rossz és a csúf. Bola csúf az, aki játsz a Calverát ebben a filmben, igen, ő a mexikói banda vezér, igen, akitől meg kell a hétmesterlövésznek szabadítani a falut. Olyan forrongó, álhatatlan másfelé a világ. Az emberek elégedetlenek a sorsukkal. A nők öltözéke szégyentelen. Szivar! Igen? A vallás sírva fakadnál, ha látnád, hogy az igazú vallásosság mennyire kiveszett. A múlt hónapban San Juanban jártunk, gazdag város, ülj le! Hey. Isten megáldotta a nagy templom. Nem mint ez itt, ahová csak évente kétszer jön el a pap. Nagy templom. Azt hinnéd, aranygyertyatartók voltak benne, és dugig töltött persejek. Tudod, mit találtunk? Rézgyertyatartókat. És a persejekben alig valamit. Azért azt elhoztuk. Tisztában vagyok vele, hogy elhoztuk. Csak próbálom megvilágítani, hogy milyen gyatra némely emberben a vallásosság. Azt magamtól is látom. Ne lásd! Mit szólnál, ha az én helyembe lennél? Ha napról napra ilyen sok éhes szájat kellene betönnöd, mint egy jó apának. A fegyverekről nem is szólva. Tudod, mennyibe kerül a lőszer? Nem. A gazdag zsákmánya múlté. Már nincsenek csordák, ménes. Arany, és alig van már gyümölcs. Már úgy portyázom, hogy vérdíj a fejemen, zsandárok a sarkamban. Visszajövök. Miért mondjuk? Igen? Hát ez volt Calvera. Calvera, igen. Csodálatos, az Eli Wallach, azt imádom. Kedvelem azt a figurát, abszolút, amit a Calvera. De talán a jó, a rossz és a csúf miatt is. Persze, persze. Szóval miért mondjuk erre a filmre azt, hogy elkezdte lebontani a western mítoszát? Mert egy másfajta hősiességet épít fel a semmiből, a földből, a rögök közül, és állít szembe ezzel az egész haldokló mítosszal, nagyon-nagyon erőteljes eszközökkel szembesíti a westernt önmagával, és ebből a szembesítésből, ebből a meghasonlásból a western nem jön ki jól. Tehát ez egy nagyon önreflexív film. Igazából én azt gondolom, hogy a vég kezdete a western számára a Hétmesterlövész. Veled mehetünk, Bernardo? Nem. Nem szeretsz minket? Dehogy nem. Te közénk való vagy, ugye? Igen, közétek való vagyok. Vigyél magaddal. Nem. Mindnyájan szégyeljük az apánkat. Gyávák. Meg ne halljam még egyszer, hogy ilyet mondasz az apádról, mert nem gyáva. Azt hiszed, az a bátor, aki fegyvert visel? Az apád sokkal bátrabb, mert ő a felelősséget viseli. Érted meg a testvéreidért, meg az anyádért? Olyan az ő felelősségük, mint egy hatalmas, mázsás szikla. És belegörbül a hátuk annyira, hogy csak a sírban lesz egyenes. És senki se kényszeríti rá őket. Azért csinálják, mert szeretnek titeket. Bennem soha se volt meg ez a fajta bátorság. Nap, mint nap dolgozni, mint egy állat, és azt se tudva, hogy lesz-e haszna. Ez a bátorság. Ez az, amiért én bele se kezdtem soha. És nem is kezdek. Hát igen. Ez volt az utolsó beszéde tulajdonképpen. A saját sírbeszéde, mert hát ő meghal. Igen, jó, mondjuk el a hallgatóknak, igazad van. Tartsuk egy kis szemlék, kik halnak meg, kik élik túl. Jöv Brunnerrel mi is történik? Figyelj, bocsánat, a hét közül egyről mondom, hogy meghal. És azért mondom, hogy meghal, mert ezt a jelenetet csak így ennek a fényében lehet megérteni. Miért vágtad be ezt a szöveget? Csak azért, hogy moralizálj? Nem. Tehát ennek van egy dramaturgiai funkciója a filmben. Bernardóról azt kell tudni, hogy ő maga is mexikói, tehát közülük való volt, mielőtt elment gangsternek. Azt kell tudni, hogy itt nincs, tehát ne legyenek illúzióink a hősökkel kapcsolatban. Ezek nem hősök. Ezek ebben a filmben ennek az egy becsületbeli ügynek, ennek az egy akciónak a kedvéért lesznek hősök. Ezek nem hősök, sosem voltak azok, nem is jók benne, és ezért vannak pusztulásra ítélve. Konkrétan az egész életeden keresztül rabolsz, fosztogatsz, gyilkolsz, és a végén meg egy ilyen nagyívű cselekedettel, valami nagy hősies cselekedettel próbálod meg kiegyenlíteni a számlát, hát nyilván ott hagyod a fogadat, és nem is lehet azt mondani, hogy igazságtalan volt veled szemben a sors. Azt el lehet mondani, hogy elmennek és visszajönnek? Vagy már ezzel is poént lövünk le? Mert tulajdonképpen a Calverát úgy érthetjük meg, tehát aki egy kasztból származik velük, és nem érti meg a cselekedeteik rugóját. Kezdjük először is azzal, hogy gyakorlatilag tök ugyanaz történik meg a filmben, ami a Délidőben. A parasztok elárulják. Annyira félnek Calverától és a bandájától, hogy elárulják a mesterlövészeket, akiket a jótevőiket. Akiket ők béreltek föl. Béreltek föl, de 4 forintért. Igen, tehát akik jöttek és segítik őket önzetlenül, azokat elárulják, és tulajdonképpen arról szól, hogy a mesterlövészek aztán miután a Calvera elengedi őket, és ők visszatérnek, egyenként visszatérnek, pusztán csak azért, mert itt az ő számukra a tét az nem az, hogy ez a falu megérdemli őket, vagy felszabadítják-e a falut, vagy és sem. És nem az 5 forint. Az 5 forint az végképp nem, abból egy szivar nem tel neki. Kizárólag azért csinálják, hogy a saját lelküket visszapereljék az ördögtől. Tehát, hogy és a Calvera ezt nem érti? Tehát kérdezi tőlük, hogy miért? Ezt miért jönnek vissza? Lelőhette volna az összeset. De miért nem lőtte le? Azért nem lőtte le, mert meglátta benne a saját fajtáját mindegyikben. Szakmabeli. Igen, igen. Egy parasztot azt érzelemmentesen azonnal agyon lő, azzal nem probléma. De ez a saját kasztja. Világos. Más kaszt. Megvan ez a betyárbecsület is. Tehát ebből is látszik, hogy nem pszichopata. Itt nincsenek pszichopaták, itt emberek vannak, olyan emberek, akik egytől egyik bajban vannak, és különböző válaszokat adnak erre. Na, egy igazán megrendítően erőteljes hősmítoszban. Mondd, a te kezed is izzad harc előtt. Igen, mindig. Az enyém nagyon. Furcsa. A kéz nedves, a torok száraz. Nem lehetne fordítva, mit gondolsz? Zavar? Hogy fecsegek? Az az oka, hogy félek. Most úgy véled, jobb lett volna, ha odadod a termést Calverának. Igen. És nem. Igen, ha arra gondolok, mit tehet még velünk. És nem, ha arra emlékszem, mit éreztem ma reggel, mikor láttam, hogy elfut. Előlünk. Ember. Ilyen érzésért érdemes meghalni. Éreztél már ehhez hasonlót? Nagyon-nagyon régóta nem. Tudod, irigyellek. Másfajta becsületbeli ügy ez, mint a déli időben. A déli időben Will Kane sheriff azért tér vissza a városba, pedig már nem ő a sheriff, legalább egy fél órája, mert egész életében ezt csinálta, és nem tud megfutamodni, nem tud a saját sorsa elől kitérni. És pontot akart tenni. Pont az ellen, igen, és itt meg pont az ellenkezője történik. Ők azért térnek vissza a városba, a parasztok árulása. Mert egész életükben más csináltak. Mert egész életükben más csináltak, és ezzel tartoznak a saját sorsuknak, vagy a saját sorsuk tartozik nekik, és ez sem Calverától, sem a parasztoktól, sem senkitől nem engedik meg, hogy ezt elvegyék tőlük. Hanyas a film? Hát ez egy 9-es film, a Hétmesterlövész. Ha valaki nem látta, el se tudjuk képzelni, hogy van olyan, aki nem látta a Hétmesterlövész, de ha így van, akkor azt látni kell. Így van, gyerekkorom egyik kedvenc filme, én is 9-est adok rá. Azt írja a kedves SMS író, hogy ez egy igazi szocialista western, mármint a Hétmesterlövész. Nem tudunk vitatkozni, nagyon népi. Nem tudom, hogy szocialista-e, de hogy nagyon népi. Mit ért alatta, hogy szocialista? Hát, hogy ilyen balos. Tehát, hogy a parasztokért harcolnak ezek a hősök. Gondolod, hogy ezt érti? Hát balos, mindenképpen balos. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nagy pénzér, vagy a valamiféle becsületér, hanem hogy arról van szó, hogy így az életedben egyszer szeretnél valami. Tehát, hogy van benned egy igazságérzet, van az igazságérzetnek egy magva benned, és hogy egyszer oda kell állnod valami. Lehet, valami... Nagyon helyes, jó kis balos film. Igazán van a kedves hallgató. Te benned, te rajtad is van egy gomba, amit ezzel, hogy balos így meg lehet nyomni, és akkor örülsz, mi? De én most gúnyolódtam. Ja, az más. 0629986986 ez az SMS számunk, erre várjuk szeretettel a hozzászólásaitokat, a felvetéseiteket a western filmekkel kapcsolatban. Puzsér Robertet és Farkas Attila Mártont hallhatjátok a mikrofonok mögött a 98-os frekvencián a Rádiókafén. Ez a Hét Mesterlövésze, olyan filmekről beszélgettünk mindeddig, mint például a Vad Banda című western film. Igen, aztán szó volt a Délidő című filmről, a Cinema rendezett, aztán pedig John Sturgisnek a Hétmesterlövész című filméről beszéltünk, csak azért, hogy felrakjuk a koronát a westernes műsornak a csúcsok csúcsára. Azt lehet mondani, hogy a Volt egyszer egy Vadnyugat című film, amiről beszéltünk. Értelemszerűen a legnagyobb, tényleg azzal lehet összefoglalni, vagy szintetizálni ezt az egész műfajt. Ez olyan, mint Bach a baroknak. Tehát, annyira kellett a westernnek, Leone, amennyire, nem is tudom, amennyire a nagy összefoglaló, de aki túl is lép rajta. Azért hát meg mondom, az egészet valami, tehát az egészet csak egy eszköznek tekinti, és valami sokkal, de sokkal többet, vagy sokkal, de sokkal fontosabbat mond el az emberről. Tehát a Leonénak a westernre azért volt szüksége. Igen, mert tehát az emberi nemnek a vadságát, az alantasságát és a nagyszerűségét és a nyomorultságát és az egész drámáját az emberi életnek és a komplexitását az emberi sorsnak tudta ebben a közegben jól átadni. Ahol nincsenek fékek a rendszerben. Hanem egy zuhanás zajlik, egy haláltánc zajlik az egész sztorin keresztül. Hát te is olyan patetikus vagy, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat. Hát annyira szeretnék én csak patetikus lenni, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat. Nem rossz. Gratulálok. Csak mondja, miért kellett megölnie valamennyi őket? Én csak annyit mondtam, ijesszer rájuk. De azt nem mondta meg, hogy mennyire. És végül mi hasznunkra van ez az ostoba mészárlás? Most, hogy ez a Mrs. McBain előkerült. Hát ez nem volt a tervben. Megesik az ilyen, hogy valamin a legjobb számítás is felborul. Nincs időm efféle meglepetésekre, Frank. Tudhatja. Vonatra szálltam az Atlanti óceánnál, és mielőtt felfordulok, látni akarom a csendes óceánt az ablakból. Tudom, hol szállt fel a vonatra. Én is ott voltam, emlékszik? Hogy eltakarítsam a pályáról az akadályokat, ahogy maga mondta. Volt egy néhány. De azért jókora utat sikerült megtennünk. Jó, gyorsan. Csak hogy a csontuberkulózisom még gyorsabb. Ne játssza meg a haldoklót, én előttem, Mr. Morton. Ismertem, mikor még épp csak húzta a lábát. Láttam magát, ahogy napról napra egyre terjedt a rothadás. Más már golyót eresztett volna a fejébe. De maga csak egyre jobban rákapcsolt. Egyébként nem változott semmit. Maga viszont annál többet, Frank. Azelőtt maga intézett el mindent személyesen. Most meghúzódik a háttérben. A végén csak parancsolgatni fog. Csak azért teszek így, mert nem akarom túl sokat magára hagyni. Napról napra nagyobb szüksége van rá, hogy valaki mindig legyen a közelében. Egy jó barát. Vagy egy partner. Milyen érzés az íróasztal másik oldalán ülni, Frank? Olyasféle, mint egy pisztolyt markolni. Csak még annál is mámorítóbb. Nem csak a western film műfajára rakja fel a koronát, a Volt egyszer egy vadnyugat, hanem bizonyos értelemben Sergio Leone karrierjére, bizonyos értelemben Leone és Morricone együttműködésére. Ez az iménti idézet, amit hallhattatok, ez a részlet a filmből, ez mutatja a legjobban azt a fordulópontot, amelyen a Volt egyszer egy vadnyugat játszódik, ahol ezeknek a revolver hősöknek, ezeknek a gyilkoló félig meddig pszichopata, vagy legalábbis mindenképpen öntörvényű és egymással... Állati. Valami mélyen állatias, vagy emberalattias az szinten... Az idejük lejárt. Igen, és a Frankek azok mennek, és jönnek a helyükre a Mortonok. Ugye Mr. Mortonról van szó, aki két nyálkás csíkot húz maga után a prérin, mint egy csiga. Ami a vasút. És ez a vasút. Igen. Jön az ipari társadalom, a kapitalizmus egy más szintre emelkedik Amerikába, erről az átalakulásról szól, Volt egyszer egy vadnyugat, de azért nem csak erről szól természetesen, de ez mondjuk ez a történeti kerete. Megkaptuk a tökéletes SMS-t, Harry Fonda köszönetet mondhat Leone-nak, na igen. Na, Ezt mi is dumáltuk egy csomószor. Leone honnan kaparta ki a Harry Fondát? A Harry Fondát, akinek állandóan a tisztességes amerikait kellett eljátszani. Családapa. Igen, és mindig ő volt a 12 dühös ember közül az, aki akinek a lelkiismerete megszólal. Halál 50 órájában, és mindig és mindenhol. A korrekt parancsnok. Mindig ő volt az, akire bízhat. Állítólag, ugye ragyogó kék szemén, ártatlan gyermeki kék szemei vannak, és akkor be akar tenni a válogatáson egy sötétebb lencsét. És a Leone azonnal kivetette vele. Hát milyen legyen egy igazi pszichopata gyilkos, mint ilyen ártatlan gyermeki kék szemekkel néző. Az fontos elmondani, hogy itt is a jó, a rossz és a csúf története zajlik gyakorlatilag. A jó szerepében, aki ugye a jó, a rossz és a csúfban a Clint Eastwood volt, a szőke volt, az itt a harmonika Charles Bronson. A rossz, aki az Eli Wallach volt, ugye a Tukor Amirasz. Nem, a csúf, aki az Eli Wallach volt, Tuko Ramirez szerepében az itt most a Jason Robards által játszott Cheyenne, és a rossz, aki pedig a Lee Van Cleef volt, a Jó, a Rossz és a Csúfban, ugye az Angyalszemnek a szerepében, az itt Frank, azaz Harry Fonda, tehát hogy itt Frank, Cheyenne és Harmonika szintén a Jó, a Rossz és a Csúf szerepében, és az is fontos, hogy a, ugye a Jónak itt sincs neve. Ugye a Jó, a Rossz és a Csúfban ő a szőke volt, az ott névtelen. Is névtelen, itt a Harmonika. De ami a legfontosabb, hogy ebben a filmben két karakter egészíti ki ezt a hármast, nagyon, két nagyon fontos karakter, ugye Morton, aki az új időknek, a kapitalizmusnak a hírnöke, és ugye itt van Jill McBain, a Claudia Cardinale, aki, és ez nagyon fontos, ennek a filmnek a főszereplője. Az ősanya. Amerika anyja. Ez szinte hihetetlen, hogy Sergio Leone-nál, aki a leghímsovinisztább rendező valaha, azért itt a szónak is a jó értelmében, nem tudom, hogy van-e jó értelme ennek a szónak, de akkor a Sergio Leone biztosan ezt képviseli. A stáblistán is, a plakáton is, és minden forrásból, hogyha ezt látjátok, akkor tudjátok, hogy Claudia Cardinale az első számú szereplője, ő a főszereplője, ő a főhőse ennek a filmnek. Tulajdonképpen a Volt egyszer egy vadnyugat, az egy nagy bocsánatkérés a Sergio Leone részéről a nőtől, a nőktől, a valamennyi azért nőtől nem tudja, azt azért nem tudja megállni, hogy azért itt is ne... Itt is szajhát csinál azért. Szajhát csinálnak belőle. De részletesen, de azért itt egy hatalmas pátosszal van ez az egész nyakon öntve. Tehát itt a nő, a megtartó mint nő, ahogyan aki az egész. Örök... Tehát itt említetted, hogy ez a hármasság megvan ebben a filmben, és a Jó, a Rossz és a Csúf itt is megvan. Itt is megvan a Jó, a Rossz és a Csúf. Viszont mind a három itt ilyen nagyon-nagyon mítikus alak. Igen. Ilyen furcsa, félisteni, démoni figurák. Grandiózussal lett mitizálva. A Jó, a Rossz és a Csúfba, vagy a korábbi spagetti veszernyeibe, ott emberibbek, ott cinikusok, ott pénzt akarnak, ott mit tudom, a nagy lóvét meg akarják szerezni. Ez a lényeg az egész. Igen, itt igen, a Frank igen. Mit mond? Visszajön, nem érdekli még a pénz se. Az érdekli, mi hogy... vagyunk az ősi faj. Mi nem mortonok van, vagyunk. Mi vadak vagyunk. Azért nem válhat soha. Ezt konkrétan a Harmonika el is mondja Franknek, hogy azért nem válhat soha Mr. Mortonnál, mert Mr. Morton soha nem érdekelte volna az, hogy én ki vagyok. Agyon lövetett volna. Franknek számos alkalma ezt van a filmben. Frank mondja egyébként, azt hiszem, ezt a Frank mondja. Morton sose érdekelni, hogy te érsz, vagy halsz, vagy mit csinálsz. Én meg visszajöttem, minket nem érdekel sem a pénz, sem az asszony és a csorolpár dolgot. Igen. Visszajöttem, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mit akarsz tőlem. Itt valami sokkal, de sokkal ősibb dolog köti össze őket. Sokkal ősibb, mint ami az anyáddal, mint ami a szeretőddel, vagy a testvéreddel, vagy az isteneddel összeköt. Sokkal erősebb kapocs, a végzet. Ők egymásnak vannak rendelve. A fekete és a fehér, a jó és a rossz. Itt azt aztán a végtelenségig van mítizálva és tipizálva. És a képekkel meg aztán nagyon játszik a Sergio Leone. Egy teljesen, hogy is mondjam, ikonizált filmet kell elképzelni, de a szónak a legszorosabb értelmébe. Tehát olyan rendkívül, tehát ilyen mérnöki precizitással megkonstruált képeket, mint amikor például akasztják föl a Harmonikának a bátyját, és látunk egy ilyen, szintén ilyen mexikói határvidék, mert ilyen félig indián származású figurákat látunk, tehát ott egy ilyen haranglábat a mezőn, és ahogy ott neki támaszkodik jobbról-balról egy-egy ember, és a párbajnál a fekete-fehér, a fehér kabát ledobva, fekete, vagy világos kabát ledobva, fekete kabát ledobva, tehát nagyon-nagyon meg van konstruálva. És hát amiről beszéltünk... A világos kabát nincsen ledobva, az egy farönk, az egy fehér farönk. Ja, az nem kabát, az igen, egy fehér igen, farönk, igen. És a fekete kabát. A fekete kabátnak a megfelelője. Itt festmények vannak a igen, színen, igen. És mégis van egy nagyon erős sztori, tehát hogyha valaki csak a festményszerű filmeket szereti, annak is ajánlható, de ha valaki szereti a nagyon erős koncepcióból táplálkozó, brutálisan kemény akciófilmeket, annak is, és mindenkinek. Tehát volt egyszer egy vadnyugat is, mindenkihez szól, valakit idegesít a pátosz. Itt most ez a legpatetikusabb. Nem is azt mondom, hogy a Leone-nak, talán a filmtörténet legpatetikusabb filmje. Ha van jó értelme a pátosznak, akkor az a Volt egyszer egy vadnyugat. Na, azért pár szót Morricone-ről, ugye? Tehát azt említetted, hogy végül is itt teljesített a legnagyobbat. Tehát óriási Morricone minden Sergio Leone, és nem Sergio Leone filmben is. Azt kell tudni, azt minden karakterre kidolgozott egy zenét. Konkrétan minden karakternek zenei témája van. Tehát megvan Jill McBain-nek, amit most hallottatok, az Jill McBain-nek, vagyis Claudia Cardinale-nak, a nőnek a dallama. Megvan a dallama a harmonikának. Megvan a dallama a harmonikának, ugye az az, ami a végső párbajban, a végső összecsapásban az a dallam fog dominálni. Akkor kibontakozik az ő sztoria. Franknek is megvan a dallama, az a általában a Frank, mindig amikor valamelyik karakter színre lép, akkor az ő zenéjét halljuk, és megvan Cheyenne-nek is a dallama. És ilyen értelemben én nem is azt mondanám, hogy patetikus, egyébként patetikus, de teátrális, a szónak nem rossz értelmében operaszerű film, mint például a Stanley Kubricknak egy-két filmje, opera jellegű hát, film. Hát most kapjuk az SMS-t Pétertől, minden főszereplőnek saját betétdala van, a film megúhatatlan. Na hát ez persze. Na, hát. Egy valamit egyébként a dallal kapcsolatban el szeretnék mondani, van benne a úgynevezett haláldala, az egyik ilyen jellegzetes betét szám. Ez volt a Sós Lajosnak, a 70-es évek végén volt ez a sztori, hírhet, vagy 80-es évek elején, már nem tudom, rendőrgyilkosnak a kedvenc száma. Az idősebb generáció emlékszik rá, a bandából egy ember kivételével mindenkit halálra ítéltek és felakasztottak, és a Sós utolsó kívánsága az volt, hogy amikor akasztják, akkor ez menjen, volt egyszer egy vagy nyugadból a haláldala menjen, amikor őt akasztják. Na, ennyit a kultuszról. Történet. Hát igen. Ha valaki áruhát vesz, hogy úgy nézzen ki, mint én, hogy az én nyakam köré burkolja a kötelet, hát nem örülök neki, de meg tudom érteni. Amit viszont nem értek, az, hogy mi oka volt rá. Én sem értem. Pedig, amint látom, alaposan kutattad az okát. Ja. Lehet, hogy egy egész rakás oka volt rá. Kerek. Sárga. Tudod milyen? Ha egy kőhöz ütöd, úgy csinál, ding. Lehet. De én nem találtam semmit. Mellesleg, tudsz valamit egy fickóról, aki egy szájharmonikát nyekerget? Aki látta, nem felejti el. Mikor beszélni kéne, játszik. És beszél, mikor jobb lenne, ha játszana. Tudod, négy gyilkosság után az ötödik meg se kottyan már. Persze. Maga csak tudja. Azt hiszem, még mindig nem érted, mire megy ki a játék. Nagyon is értem. Itt vagyok egyszer magam egy banditával, aki pénzt szimatol. Ha akar, hát leteperhet az asztalra és kedvét töltheti. Behívhatja az embereit is. Ebben még egy nő se halt bele. Ha majd befejezték, nem kell egyéb, csak egy dézsa forró víz. És ugyanolyan leszek, mint előtte voltam. Csak lesz még egy mocskos emlékem. Legalább jó lesz a kávé. A kávé is egyfajta szimbóluma ennek a fajta erőszaknak. Ennek a nőnek, a Jill McBain-nek a házába mindenki bejár. Ha a jó, a rossz és a csúf egyaránt megfordulott, aztán igazából csak a Frank fekszik le vele, az is egy nemi erőszak, csak egy ilyen romantizált nemi erőszak, ahol a nő megadja magát tekintettel arra, hogy fél attól a bizonyos férfitől. Szelíd terror, vagy nem igen, is? Igen, igen, igen. Szegény kicsi ribanc. Így konkrétan elhangzik a filmben, ő ugye szereted egy férfi kezét érezni a testeden, akár azért a férfiét is, aki megölte a férjedet. Igen, Frank, van valami, amit ne követnél el azért, hogy mentsd az irhád? Nincs semmi, Frank. És ez így elhangzik, tehát gyakorlatilag egy megerőszakolás zajlik. A Leone a filmjeiben halomra előszakolja a nőket, minden lépten nyomon a női karakterek jóformán mind áldozatul esnek egy-egy férfi zsarnokságának, és konkrétan erőszakolják őket, de mondom, hogy halomra. Hát a legdurvább, ami a koronát felteszi erre, volt egyszer egy Amerikában, ahol Nudli, a főhős, ugye Deborát. Robert De Niro, a Deborát, az élete szerelmét erőszakolja meg a egy filmben. Autóba, de ez egy nagyon keserű, igazából. Gyalázatos, szörnyű, és na itt ebben a filmben, és ezekre a nőkre sosem fordítunk figyelmet. Tehát ezek a nők, ezek díszletek. A díszlet díszlethez tartoznak, és itt ebben a filmben, ha volt egyszer egy vadnyugatban, a nő kerül a középpontba, a nő, és ennek köszönhető a pátosza is a filmnek, hogy ez egy nagy tisztelgés a nő megtartó ereje előtt. Nem feminista módon, macsó módon tisztelek, igen, hiszen igen. Itt egy anya, Amerika anyját látjuk, igen, akinek igen. Rásóznak a fenekére, aki viszi a vizet a munkásoknak, igen, akinek megölték a férjét és a gyerekét, tehát igen. A Claudia Cardinale az a nagyanyát játsza, tehát ez a... Igen, ahhoz képest viszont nagyon szexi. Azt lehet mondani. És hát ami a nagyon fontos és a fókuszában áll a történetnek, és amire csak a végén derül fény, az harmonikának és a Franknek a konfliktusa. egymással is. Igazából nem ami lehet egy tudni. Külön történet. Ami egy külön történet, és egyetlen egy mondatból bontakozik ki a filmben. A filmnek a legvégén a végső párbajt megelőző emlékképekből bontakozik ki. Egy teljesen független sztori, aminek semmi köze nincs. Se a vasúthoz, se a McBain farmhoz, Jillhez, a Cheyennehez, Mortonhoz, vagy ez az egész vasúthoz. Kiderül, semmihez. Hogyha egy régi bosszúról valami nagyon-nagyon régi, valami nagyon-nagyon alantas dologról, akkorról, amikor még ez a Frank, ez a bizonyos Frank is egy ugyanolyan utonálló söpredék, rohadék volt, mint amilyen a Cheyenne, amikor még nem nőtte ki magát, amikor még nem vált félig. Gengszer arisztokratává. Igen. Egyébként egy gengszer arisztokrata. A Frank a az a Cheyenne-ből Mortonná válásnak a stádiuma. Tehát nem Cheyenne, de még nem Morton. Ez a Franknek a státusza, és a harmonika az ő ellenpontja ebben a bizonyos filmben, és ebben az egész bizonyos dilemmában. Mennyire erős az, hogy a harmonika annak köszönheti az életét, hogy az utolsó pillanatig nem mondja el Franknek, hogy honnan is ismeri őt. A Frank meg miért is emlékezne rá? Hiszen annyi embert meggyilkolt egész életében. Logan és Jim azóta elintézték az asszonyt? Őket intézte el valaki. Ott, a McBain farmnál. Lelőtték őket. A nő meg eltűnt. Hullanak az embereid, mint a legyek, Frank. Előbb három, aztán kettő. Szóval te akartál találkozni velem. Te meg nem akartál velem. Mit akarsz? Ki vagy te? Dave Jenkins. Dave Jenkins már réges-rég halott. Calder Benson. Az se lehetsz, Benson is halott. Te csak tudod, Frank, te ölted meg őket. Ki vagy te? Halljam, ki vagy? Frank! Az a nő... Ne vesztegessük az időt. Jól van. Majd én intézem el személyesen. Nem fog nehezedre esni. Ezt tartsátok szemmel. Ha okoskodik, üssetek. Csak a száját nehogy beszélni tudjon. Folyékonyan. Ha van a filmművészetnek alkímiája, legmagasabb művelete, akkor az ez a fajta filmezés, mint amit a Volt egyszer egy vadnyugatban látunk, a képeknek, a játéknak, a sztorinak, a cselekménynek és a zenének az az összhangja, amelyben a líra és az epika és a dráma nem válik le egymásról, hanem valami örvénylő egységben találkozik, amelyben le vagyunk fegyverezve, és nincsenek is eszközeink az élményhez, mert nem mi végezzük az elemzést a filmen, hanem a film vájkál mi bennünk. Ez olyan extázisba kerültél, hogy én kész, én már... Itt van az SMS író. Ez a film a film. Én láttam egy párszor, ami a zenében fantasztikus, hogyha csak a zenét hallom, akkor is látom a filmhez. A bosszú okát azért többször megmutatják. Amit nem értettem kiskoromban, hogy a harmonika miért menti meg Franket. Hát azért menti meg, hogy ne más ölje meg Franket. Hát az az ő életének a küldetése, hogy ő ölje meg a Franket. Jó, ez a film, ez egészen fantasztikus. Ami még nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon pessimista az amerikai álommal kapcsolatban. Ugye mi az amerikai álom? Hogy légy szemfüles, légy okos, légy szorgalmas, kufárkodj jól a rád bízott javakkal, és akkor megcsinálhatod a sokra szerencsédet. Viszebb. Ez az amerikai álom, ezért hajóztál át Amerikába, vagy ezért hajóztak át a szüleid Amerikába. És hogy ez sokra viesed... a Claudia kardinál férjével is. Konkrétan McBain-nel, aki mindent elkövet ennek érdekében, ami emberileg elképzelhető, és aztán igenis jön Morton, Mr. Morton, a milliárdos vasútvállalkozó, és lemészároltatja őt is, meg az összes gyerekét is, mert nem erről szól a történet, nem arról szól az amerikai álom, hogy csóró senkiből gazdag leszel, hanem arról szól, hogy a gazdagokból, még gazdagabbakból, a milliómosokból milliárdosok lesznek, és ők azok, akik ráteszik a kezüket a farmra, a vasútra és mindezekre. És az, hogy nincs állam, mert liberalizmus van, pontosan. Az azt jelenti, hogy az oligarcha lemészároltathatja a kisembernek a családját. Na hát, nagyon visszatértünk a film, a műsorunknak az elején felvetett dilemmánkhoz. És egyben a legújabb kori magyar történelemhez is. Amivel pedig zárjuk ezt a blokkot, az a harmonikának a témája, ami a film történetnek a legerősebb pillanata. Egy 10-est tudok adni erre a filmre. Hát ez abszolút 10-es. Ez volt a Western filmekkel foglalkozó adás. Nagyon-nagyon reméljük, hogy alaposan okultatok és jól szórakoztatok, és hogy megnézitek ezeket a filmeket, hogyha még nem láttátok. Nagyon köszönjük a figyelmet, hallgassatok továbbra is Rádiókafét, legalábbis holnap 3-ig, amikor újra itt leszünk veletek. Sziasztok! Szevasztok!